Lura, Arbla Yona. Yam Mamusoba Songore Musoba Balunta. Musoka bonya soro sika ome sina muso na cheru sa bibazi ni wa heleme ni atu otu odomu leye tadari bata bigame ni sawari leye tadari bata bigame kona lima sandire na e basi aka bali e wa hibi atipade Why you be at the Bara Boya Mima Ajax Biswapa, Boya Ningedo, Salio, Tetano, are you won Gamun? In Niabe, Niabe, Namemo, who let the better, who let the better, so Rehima, and your bad power, Rayama. Kaburu metaoleka. Akosto Allahu laha wa lizuriyati ha. Kaburu. Soa. Ni musomi kasaware. Allah yenya kidu janya. Allahu akbar. Wolo kosoya kata do dugura to ti akor ti kata tra momo ka paraga soro. Ye tata tra ti musode. Jo musode. Kuba. Tar musode de fikuru tira. Oh. Ha? Ye tata tra ta musode to ta dugura to kana. Nyam ti ba sha ka beta. Ne ka ta musode ta dugura kana. Ani mi bora family kele na. O kana wi. Ye na ti ko. Ye si ti ko. Eni eni o eni eni. And you are the father of the government. You are the father of the government. You are the father of the government. You are the father of the government. You are the father of the government. You are the father of the government. You are the father of the government. You are the father of the government. You are the father of the government. You are the father of the government. You Siama, Kiabi Mora Domu, Ho Daniel. Eleka Musso, Chilo Sawar Diama, Eta Chilo Flata, Cachulo Kelembi La Cassora. Can I not take a cocoa to work? Cavalas la di la Diama, Mittafaya Dom, Mittafaya Bo. In a guac, Mani Amdiala. I knew a crook man. What do I want this one? Bi adi enti swa ko to kuku kuku mani ebe fama na amu eba eba adi rede le mata jande na ra zara todo momo le todo mu kagbele ya metika moye komba komba le todo mu kakele na ti anyu moye ato todo mu wala che bakoro mi eto ko nyiringa juguke nya si se kumba This is the same thing. I want to tell you, Elementor Moyama. Baraga, ani nafuru, atekele. Kamali, odemnata. Alafu amakubaraga. modoka ni geso san o ari ki ya fo dugura o kutubu ti ka ni geso san ja ni geso wa tan lo ya ke do ka ta ka ta moto san o kutubu ti ka moto san dati ja wa che melo na e ka na ile ta ra ka ta mobiri za ka na o ari ki ya bo ko e ka so nya la ari ki da nga le ya to ri ba ji ni wa he ni mi o da da le ba da le ga me ala so an na ri ya sawari ala so mu so ri ya sawari afere amese ma do cha du bu go ma bari ma to ko si ha on ni ti aja te nyoma si ka se na fisa ya ja amese ma ra ar nar kar kara la ni basi ni wa he ni o la la la la le ga me kana mu so fura ma nyina kama o ha aka ala kama allah akbar amanyina be e ka ko nyili yere ni basi ni wa he ni o Ba ga ba ga ba ga Oko ko kele be cheka no ke fiyo Na ha ni musoka mo bi ni ni ki ta ra ke ya ra ke ni bundo fai Ah kana biya tu gudo ama Ya Aha ta ria tikir ka che ya ira kan le Ba ke ni bundo biya fai Ke ni bundo biya ira ra Du ami ya ni kana gara mo dor soro Ba e ti bundo biya ira e musora Na ko jo na ni e na kera e ni na ni baba gbe ba Ah Ba ni wa ele Ya la vieille bana na gbere kam da tan bo ara mame ko la vieille bana na ina kwa se kokura ke jaka to dia bo tu do ko muso do mo gale le ki kono ma ase ba kono ma de mi ba jilu wa he mi o da da ba da le ga me ki muso si ta ye na ai na na suda ngar ka to lo dugu ke ano ko na ah balo balo ah ti se ka tege oh le ga la usa wa ba go ba yere yere da mi ba jiru wa helim yo da da da da be da me e ka wa so se na ya do ka na so ni musor nya do na ra mo mo le be tira e na be tira ka na so musor nya do na ra ka go fa ni gbe ba u gbe ta ka di na ma kana wolander saka di musoma kana nyado na enara kwa becheri akara at muso korni e ka wolander le erke fara mara e ka sa nyado na na eko ko becheri akara me wona ti be bi bazili wa heli mi o ba ba ba ba me ka me e muso ta nyado enara nyaja waka muso mi e saware wo ya kwa che ele hasiri to na ku e hakiri to na ku wote ko ya ngoro e hakiri to na ku wote ko ya ngoro e hakiri to na ku wote ko ya ngoro akatewurike e doba gata bi na ma akatewurike e doba ni na duga ja e to ki yesom e ti na sama o e ti na sama o e ti na sama o ara vol ma ko muso mi ba ji luwa kana biye do kutu ngoso to azu ni sai na da mazo na da mazo azu ni sai na da mazo na da mazo na da mazo azu ni sai na da mazo halifa anale be kana te muso yala fa anale be allah ke dor jara ju ke na duwe so ma lele me woro on da sikretan be yo hal da sikretan be yo yo e bon tin of like as nabisa so la la maso la de beta e la da maso don ti de ya ki baba wa e ti se ba ya ke muso ya se andi ara ju ke ko ba we he ki ma ti do le ka fote ar ka anda ke che me muso che me ka mo sa wa ni ko ana mo hor jati ya ko ba jonata nana kara mo hor jati ko ter be che me muso be che me allah akbar filana nana ko ter be cheme musor be cheme na kawana nana ko musor be cheme bi loru ter be bi lo musor be cheme bi loru ter be bi loru ah watra katra tiantia ter be cheme musor be cheme votete jama sawan anga jama nyiringa na abul maliki ko arbe cheme bi loru ter be bi loru mi ko abe cheme mi ko abe cheme arar fere jama be tiya ar ko ah ko cheme cheme tigri ta ko mal be tiya ko ter be cheme musor be ar ko basi ale mi ko abe bi loru ara nyiringa ko la ka ngola ko tiya lo jate jate ru mi ba uru tem number fe o be teme ya mu tor tubu o be teme ya ke mi ye mu so ko maka ni an wo bo ga ta Allah mu sor ka are ke ke men di loru na na na ka ni anyi ni che ato abonyara hali kazurulo hali akisere to ya na fere de o te hali berisi dal be ni na ti danga ti labe mata yaka kopo hali metri le be hali professor le be e ka ke fon fesi ali hali mam le be hali karamo le be e ka na ye be karangara be woro ti gada ko ko le be ko e jama bele bele har kana fati adi ma mo be ni ne ba alo ko mo ni na ba na ko do ba ko ara ta nyin ngani kan na ni ka saware ye baraga soro de ri baraga soro kuba fabu anta mara ora ambera rahmatullah wa lizriyati ni ka saware ale ale hinera o ka hine derra ale hinera ka hine derra arba mayo mayo min nabita sini ale na kana furutigi yayi kana kana kiyenien kana kiye dora kana barbari akan fo tiye ko kelebe kana okeziyo buno mi tiye ka fo ye ni kiyama te kana olakari buno mi ngoso tiye ba koro biye ta bundo fo duale be lami muso si manka te wo buno ati farasa ole sari atir ka fo kini buno biye fo kini buno tiye do mata na ole tiye do kana ko ni jarabi ko ka beta si tekiri ni o kana di muso ma o ko si filalo ko la la ka tie ye sa ola ba du ni sa ye na da ma to na da ma to ba du ni sa ye na da ma to al mar kan bo si lela baba sina muso ya kana wuri ka guje do tie fe ni muso tie na muso bi su ka gba fe muso ma na adu be dama dama ko nana gbaga ta se duwa duwa e baba e gbana na katembe e gbana na katembe etiebi ka bo ga ta da ko nyati bi anje be an abi ene kin kutu na ka te ko na ko kutu bu sa nyati ah yesi ni ko e maka ko ki ko ma ko yin e kuwa ko te nsi fi late ar ko ngana lera ngun lera e nana wole da na la bi sa ta du ni sa yi na da na da ma tu ngo sawa ngo marbaria muso amare ka yere majigi ka saware ke ne gbo nlora ni ka tra muso emare ayere majigi nbe asaware nbe adari ata tun ka le mare ato le arban le arban le arban ana baba ali muso ta ko nani le koso tun ka le mare ato le arban aya muso ta ko nani do le koso kuwati ta digi koso anya dondo nyonga modo e muso ta limali ha muso wari ta si aya koso faji fari ele digi ma fa le ja se se ne ta le ha se ya ta ta modo ta muso ta ko war ba fe oh ba bu bulai aga lo se ya sia dunia rabbi e ya rabbi nan ko yeda ka muso ke ko ko fere ba kai koye ndo ya fodi ngo larhambe ka koye ema mi nyamoya ti bango nyamoya mi na seregeo anga boya moya ka kene ko sida ha sida ati so ka be sida ndo e si ti tanya to ko ando ya le ma to la ta ameke danje wele koko gana mole nana nayo o te andi afo baga be ya wele andi afo ta e muso kana ta kene koko nana ko da na ama ta ofiri ga ba e koko ko nana ho sa du ni sa e sa na da ma tu sa du ni sa da la ya da da e da de de ne da ana mo kama ta na mo nya da ne ka ta muso ta war ko to ni siti ni mi leta mi ni mi te bar ka toro wol are hina na masa ta hina ko muso woro bila le ka so ko ke te gramo la saka mi na nya so ko muso woro bila ko ya mbe o bie tu o bie na ni ata dara kan e Now, nyama male mi tuze kalakari. Muso ta war koso. Ah, ale ko lo. E ma ko ni ka ho. Ko furu siri. Ale ko di ko siri. E ma siri. Kana ko so ala ka ko di si. Bila. Ni ka sira di muso male o ka ti ke ka fen wo so ho. Ati ja te o ka tugu. O lo ra ra ta wa lo ko. Ara o to. Bila te ora. Ah. E ka jitu gba lamna le mare bon ri te o ele den ka se ko so den ka se asi mo baba ele den ka se bo si ma ye na kon jitu gba na fanda fe jitu gba ni meta ka bon ri te o bi o ko ko sa nda muso amuso ro do le ka nlo furu bi anlo mo ro furu e ya de de ne o da ro ba se ya se ba ko ra ko muso e ka be ku ran do sara e ka be yin do sara yin do sara Ila la hawla wala quwata illa billah la hawla wala quwata illa billah ebe nu ti ruwa ni nata a ko ba ni ta muso ta war ko so na atina laba ya ba ji fario bela tene da la la ya da ka na ele du ni mara o kamo ali ta jonyuma ya ko so amgo nyama ya ko so ti ta ko so kana ta war ko so hali mo na vita fe mo ya ken mo ya kana ta war ko so ngo so ta ta war ko so ati laba se do ni je do ko ata dura kele ta ara kala mo ya ra kana kele do wati je kele do de se ba to ako mi an ta ta ni be kan si di ese ko la ko adabla ko na ara kala mo ya ra ko ndu ka gbe je ken ya ken burura ni ko e ti o ke ni tu ku ti fun dara kana a kongo ni e depanse ke koko ako ko han kenya arka boy akasi ara ti de benguro kata ti akope labi akawu kata ti kenya kara ara ta ti ajope dugwa so ho ma senker de mate mi asera ka basi jera kana burula we e ti aso inta ka ba e ko ba dugwa nga kase mi ba kenya ke so ma ke ola to ni na ngwele ti ko na chemo bla bla le Allah akbar ni ga ti jona ya la la ya da da muso ta ware ko to ena ba ku ni ena ba ko muso ta wa abe ku fiere o ere mo ki ba se o ya ka sa se ka ta gbo na o ele tu ta le se ko jo e muso ta gbo na ata gbo gbo so ata ma li e kele muso lo jo wo le ko ta muso fi ni ba ya ba na gbe ma o ya ga na ti ra da ga be da de de ne ba re ba di ra da na go mba de wa si nyana ngariye na kafo wa ngariye ngo kafo butu ngariye ngwa tindie ma na mi dunia be yele mana muso fir be bana muso be be kala gbe ma de mi re na wora lande mi ni wora na muso fi lo o za na mama de ro kana wuri ta na ho muso fi be ala sira sa anda mo gbe ya mi amba ni na o nazara wuro so ya no mo gbe ja to be mo gbe e ti na se ki enya be ze bo mo aha ko ba aha o ti na nya e ku ze ku ti na bo mo e ba to re be si na e ka na fo si o re ti si gale ta e aha ye ka ya bo ka ko ta buro mi be sa nya ga mi ta nye si na no so ka na o e ko ba e ya re re te ta ta ti ya ta ka lo to re su ka ko ani lo to ya ti nyo so nte ko ma na o ka na mbe re bar fe kana muso ta war ko so de an te bora oda dore muso ta le ha ta bi ha alla me ta bo nya ko so pa ji bare bi ja ti di mio da re pa ti ya da ga ele ta ra muso ye kende ko baba be mo bai o ko sa baba mo bai ya ko so le ti ya ta ko ise tu bu aka kele le woro ha wele ti ku ngo do akoro kene ka furu la sa wa ka baba ta su ka di ra o ababa temu gbe sidira ababa temu ngara wole ko sanga ndo de lo watara de lo ko fana de lo ke ka woro ko lo nyamgo de ya ko te du ya du adon eta ko fana de ndo be kuruba le ko woro kuruba ra he keto kuruba ndo be watara le ko woro aha wole ta ra ta la mele ko ko ka ma ka te lo ja wa ta le ka woro e ba ji fario e ya de ne ta re ta di ya ta ga ata la ja te le ko sa ta la le ko so e ya de ne baba ni kamo siata nimre kuro ni mamiru muso sola kele ambole nyina kata owa muso kele kele teu na ambe bole nyina kata na we bazuma muso nyana man ndo ya ra tura bila nyana man Allahu akbar muso nyana man o ko ndo ya ra bila nyana man le benyina mi ka le bila ke ni bila muso ra kini muso ko nyina tu ba ji faru ya le le le la le la le la da ga muso o ko ndo muso kele be mi o sira nyo ka teme na Fati ki muso de. Ah. Ke de o furu. Hey ko ba. Anate furura. O lele ko furu. Aka na ko kere ko ta ho na ai. Abubai. Yo fati faru. E da de ne ne. Da re ba de ya da ka. Ya la mu ni na na do maru woro. Na. Na fa la ye. Na. Wa la kana ngu. Hey ko ba. Me ni ka de muso woro. A ke san ya de ama. Azza fa kuba. Ni ta bika. Na. Me ko mi jate. Allah dari e de muso kan. Allah Allah wala gbele o te ni demso kana fo samna tembe ai ati samna ta kaligina san a ko ba afira ti ta fulla ta salaka le samna yi ah ati ta gafurla na salaka le samna yi ni ka ne hera jige gbele yara hera jige gbele yara hera jige gbele yara ai ta sa wurdi ni ka wurdi samna sa bi woro bila ya salaka ba ja ba tori kar kele ti kamaya hera jige gurra Sitting back on a cora, Cuba, then Tigru. I think on a cora. Nika Samina did them so deu Tigruma. Now, I'm sorry, Edia. Pokosaka Kesebae, Bamato de Saminasa. Whoever's in love of the Wiraka boss, Paneta saw Edurmuya Burte, Heredia to your word. Bemusota, Lija Maria. Musota nya ya koso fali fali elakaro beya de de de dale bade agaga doya ta war koso na doya ta lambe koso ohon doti ata koso kwa chan ah nya elo ni ntekura ati sa bombo elo ni ntekura owa na ora na heketo abmali kilo kolo bonga bonga fa to ke yero ko yero ko kota na ni simpia ka bom muso sinka ejigida Ya. Ma atalara ti jigini tada. Ni ka ta lo le koso. E na jigi la dora. Ni ya ne ne ne. Ta re ba ne ya da ka. Mo duru tu so ngoya si yawo. Ha. Alai mo ni mo duru me ba boru ka che me nani. Mo to so ni so ngadi tu ka la ko ga le kara mo duru. Al da kor lota. Allah o nana ne aye. Sababu ni ma le koso. Anya ta ka ser le ri lo. Me Toro basa na dor basa na gogo ro basa na todum leri le koso ha wa de bare ya de de de re da de ya da ka sami ko esi ki o oh mi di ka se yari mi di ka te ma ti tu fo si je de so artu sa ji faru ya de de de re da de ya da ka ko de mu so ka nya ya koso ya la we duma ma e duma ko sa ni muso en kana kore gbora ka tere le ka ta ni mama ile koso anya na ta any muso ta dina le koso dina de de ne ta re ba de ya da ga any na la ko du ga na anya fa la ya ahada ya ahala zalima ge na ka dia ni amalahu alena alaikum Adiyan ya mata alaikum. Antoka nanda fasikuru. Ya mata alaikum. Fasikuru. Ya mata alaikum. Fasikuru. Ya mata alaikum. Ya mata alaikum. Ya ahla zali madina. Anyi mbiro kuro sigibaro. Adiyan ya mata alaikum. Alanya narma, alanya narma. Kadiyanya mandala andega Sisanya nindara Allah nyana ambie ma Kadiyanya mandala andega Alafo kamo siye diye Kadiyanya mandala andega Kwabire kamisiri nyana mangwa kadiyarma Kadiyanya mandala andega Kwabire saningo moko yera dugura karako karamo alisi Kadiyanya mandala andega Dukoro biele mo ti war nyina ka ka soro. Ayanya mala alena. Dukukala ko nyaka bona buru ti ma dukukala kongoso ye. Fasi kuru ala tanya furuke ni amata lae ale mo anya la kunyuma lo aya ni amato anyi ni amata lae ale mo kodole ko ganga ko inta o ya kama abda man ka seti ra bella be nya fu na aya fo mo ri e to ti afa mo ri ako silamar nya darle I has to know you are a near me line. Kunyala can near my Emma. I ran near my senior authority. Ladana for Bonanario, Molo for Arieta. Cabo good work at our bona, Kilo beast, and many people of the last. Say, do. Mammy, I like this about a cosso. Car, you demanded Catalan. Hadaka for Catalan good drawing. Munia Bell for Alatima Lele Diarma. Ni bugu ta ti ka bo arma la sa wa wo sa na arma gutu ya nya de narba ta ma narse na sai ko ba ni alla ta kala ma li ti di arma ar se ka be ka mi ti ta ka ku na kar hala mo ko e kari eh du bo eh para si tu ku de la sha ju ko ma ho du ku ta ra o me ta na ya da ma mir ba ju ku ya ra si la ya le ba ra ra fu ya ni na ra oh ta ji ku ro ya ma ta ba ya le ba ara ta nyu ju ku ya si ro Eka wiri sahoma, yejebi, ni kajebi, kangora, yavo bismillahi rahmani rahim wanaza na maazi siduru hemi ni gelin, iye wana la sururu mutakabili na sinyo woro vila, yata ka tutujira kami, katase la woro vila, udunga jumi beki sura ka ala ya wiri ni adiara la ya. Furutan muso akabonya furutafe abya fo dondomi sange ka bugo owa oh ya san da se mo wa me ni tere kana bo se na fira ti a soro tugo ta ta ta sange ka bugo amason beta muso ni mamba be ma bugo mba ni be ni mere dugu ya ti etafe mo do ka ba be ngulo kana si akatembeke ne ti mu muso na koko ti etafe ulara se na be ne koko du wale ye na so ti so ye na koko o ke kuba wole be sange bugo du aita kuba wasi kuro Muso, muso, muso, menga kata Allah hawa ni chetefe. Baba. Alijina zara te, muso rula. Kuba. Oh, ele beta chetefe, toko mani ya fodi. Kuba. Ha? Fasiki muso. Na. Ah, emanga Allah hara de. Kuba. Ni aki ni nga tuku ko, kukura che. Na. Mogo jugu. Na. Wele be jwa ye, afo che bana. Kuba. Kuba. Kuba. Kuba. Kuba. Kuba. Kuba. Kuba. Kuba. Kuba. Kuba. Kuba. Kuba. Kuba. Kuba. Kuba. Era la fa la fa. Ni na ko ti ya me mo. Eh, furu me di vendi mo ma. Eh ko ba. Ah, te gbana ya ti vendi ma. Eh, ni na ko ma kele fa te gbana ri. Na. Ara te gbana ya dabla. Eh ko ba. Ar ko bara tar ve ni na bara ni ri. Na. Mo mo le be te gbana ya ni na bara ni bi e. O ti de ke. Ah. A ti o de ke o. Era la fa la fa. Be camera taka mta naita koma si timbali fisika umar tenyi muto nyine de oha mama dendolo ha ya ke avele mku ku base ye boni era ya nyi furu furu ka dia ma na ya bu kumbo na sanoi na sira dima tenyi koma la bakere de na emaye ni ka chema vila di mohoma nda mo kana ta ye na fo anda na za kana ye fo merci jati nyavana e ka munga dia ko merci na ni ka chema vila di muto ma ko ata ta ka samna za ki korke e ta bi lor bo ka chema bi lor toy na fini kada kori tu do sa fini kada kori do sa ba ka ite wara e nya mo muso ni ka chema vila di ama aka ta samna bi lor sa kana ni chema bi lor ye e na fo ko ko atra chema bi lor amna lo bere te ka amna aka fo merci ko dirie dirie da su chena bla ya ro nọ́fìlà. Adọ́nà náà ṣe mẹ́bí wo la tí a tẹ̀lé ma o. Ẹ̀yà ìrẹ́ kó ṣe mẹ́bí lórí tó rà. Àmìnà lọ́wọ́ bẹ́rẹ̀ tó ṣe àmìnà. Eko tá a náà yà àkókò mẹ́rin sí kó fó ìtẹ́mú yẹn fó ìlòkú. Àlè náà làtí yẹ wà ní wálé náà. Àbùdùmáyìjàfọ́kẹ́lẹ́ wò ti dín mi. Tẹ̀mẹ́fìlà àmàna kó sàmìnà lè tẹ́ yìí. Ẹ ká bí lò ó tẹ̀mẹ́fìlà di àgàtà sàmìnà kà bí lò ó. Wà á sọ̀rọ̀ jòrì. Tẹ̀mẹ́ bí lò ó. Ẹ ti sẹ́ ká kó yìnyín adò tá a di rẹ̀ mà. Ẹ ti yìnyín yàgbọ̀ fúnṣọ́ yìnyín kó tẹ̀mẹ́ bí lò ó bẹ̀ mí àyàfọ̀ ẹ̀fọ́ wúrà. Ní muso lòdò ti yà sẹ́gẹ́sẹ́gẹ́. Arúmá lò furu tán yìí. O kọ́ sọ àkóso aláàtà tí mo kọ́ sọ dọ́bẹ̀ ni o. A kún alala ẹ̀ àwọn ọ̀nà ọ̀hún. Aláyàrú bí ẹ máa. Àwọn alala ẹ̀ àlọ́ ọ̀hún. Mo kọ́ sọ dọ́bẹ̀ aláwòrán bí ẹ máa. Àkó àmọ́ ojú ọ̀nà àkó anáàkí ó làbí o. Yóò rẹ̀ dọ̀ alẹ́ bá. Anáàkí ó làbí. Yóò rẹ̀ dọ̀ alẹ́ bá. Ní ìka muso ta, alákọ̀sọ̀, kàjẹ̀niyà dábìlà, etí dẹ́sẹ̀ àt Yeah. Hey, Tiada kuat sih musuh tapi mahu cuma lelanya ni kan. Kalau tak bisa ruas itu deh. Kuna buang guna nengguna beraji. Wah sana kan. Kuna kau yang sungai ramu tutu ni nak kuna kolab menyuima dia kolab apa kaya yang kasar. Kau yang sungai ramu tutu kuna bokong yang siapa. Okay. Wakan dah nukang kaya yang kasar. Baca awak sana. Oh, bangla we do so kind to be ko. Ya won. Ya won ka ka ka ka ba na. Ha? Na baba o baba ju na. Ye na ma tun je mu wa egun yo npa ngo nya so bo o. Ba ka ko. Oh. Ha? Yo ju na ni ye na mu ko kan ba du so. Ma ka jo ni aye. Mi na so na kura bo ba ngun yo. Ndi sai. Mu ko kan jabara mi jabara bo ni. Allah. Ha? Bo. Ye na barate za. Barate za. Aha. Baran biyo beren oyo nafa baran biyo oyo toro biyo bro mo nafa we mo toro yo sen yo sen wa ala ya o mena me ba ala ala ya o mena me ba baran biyo de la ere baran biyo yo de wala yo mo de biyo bere mo de yo yo bi an sen na o ba bu ya ku na de de yo ta ra bo bi an ya ka je mi bu le bo muzo ba sa wa etale bekele kele a keta wala kana keta kele we ta tewi ah mu kawa ko leta ke mi ta nyina Allah fato ko mata mi mu ka bu bi ko fato le beke ko mi odo na ata gbara chera ato e gbara tu ko e vera ko si da so nsi ko ati to mama ro ako jande baba e ta ko mo ma ko ro ola ko e mango ma ko ro ko ba je na ko ro fo na ko ngo muso da sawa muso da ben e yere yere tale bo yile Yeah. I tell you more than I. I call them Musumi. I call Musumi back with a lamineta attractive. If you are the only Kelly, it's all a boy. Uzana Musola, I look at them that you would get a Makosalo. Oh, Sumurbaya. I would get Sumbaya. I would have her idea. Miss Yaka, you know the Sarasumuri. I was on a visitor. So mi bele ra so mi bele ele ti dogbere lo fale eh ako avila nando na ako kele aketa e wala kana kele lai ako gbaju mai ako muso mi ka ta ka ta ka se gbere lo na oho o sana lo ba se la abi ja lo ani me kuro lo lo ko se la mi abi o aya nya lo ko aya o na le na yo aya aya o na le na o sana go telo mi ta lo le ka se lo di mai Palila le hamdu ni lo jo na lo wo ai wo sana muso le la mo muso ka eh kuba mena le ma ale ale o mena le ma para pa ja bo ya bi su atin wo yi le re bi a bo si bi su an da seranya mi so re ka bi su a kiri kiri bi a gu an yor sa ta wa de an wa da o mi ku su ru o bo so ma na kona o wa am da ba so Allah n be ko ra ba nya mo se ko ja te ra Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Alihaya, Woyo waria. Eh, te girwan ma ngam girwa. Ni la ko eche yebla. Oho. Ni la ko eche esa. Ah, do le ka tiye ni. Allah. E ka na ko do kara bab na tu mi te go ho sa ya le kan ze ya. Ni sa ya do ti te o. Ni la do ka sa. Bila le kan ze ya. Ah, wo te o. Ah, mo de nya ni mo ka ko le ta. Ni ko bi ta e ti to so. Ayo ya. Me na le ma. Ayo ya. Me na le ma. Matra. Kele. Maria, Maria, ni muso ka mare. Ei, alafre dunya wo kon bele yara wo, me ko wo so ngadi. Anya alafu. O to mo mi ko bo ne ta bo ko ko me se ko ya me ha. Ta ji tele ta nan mere ya soro. Ei, anya alafu. Ko nya ta be ma ko se jama na ta ke ta o ti ko ta bu ta wo. Ti ni fani ni ya si wo ta ke do tele wo yo. O le o be mi dum la ti ni kai. Ko ko ba. Menalema, ayaya, menalema. Ele se bakora si kosa. And the old Jacket Sierra. Oh, Telly. No, let us say, I said, I call some Bariama. You must know where to go. Timmy Yelama. Don't let us call Dosa. Our money. I think it's good or not. I think it was out. I can stand up, stand up. Do I have to call me Diamo? I don't see it. I don't do it. We put our hands together. The background of the code is a carton. Musa Lamaka Lumurjaka, a cocoa that had Diamo, Atasuka, but you have a bona yota cocoa. Musa Mugatara. Eko korokunu ko ti bana tandara do tabuti dani oho aya lai mulire leti sa mi dugu biya tigri fodu wa baba ali ani yo na liba namba so na ni ani anane ni ndu ala ba ko da do wa rena leba ala ala o mena leba aya ni dugu le eko ralo wa mo sara wa o o ba ko ho Bon, for Nanabu, for Mosanabu. Tambo crew, four hours, but I be in this hand. Not even less about those, not Sarbon, that's an important Sarbon. I'm not a while. How much are a while? Cacrobo, can you do? See, I and woman on the car. Mother Cock and Yunan, Yunan, and you have a barabo. I know. I know. I know. I know. I o sera ka denche dendo ti kolo e ta tara ka ma ter wa tara ru fofa na ru bi e ken bay da fere le ma e ta e to ti ama ne ni ga tara me se ale ti olo e na do ko di na ko di e na ko di e le se le ka bo ko ko ale ya u me na le ma de mi ba na ta ta lo ko ba ko ale ya u me na le ma a ta nguri ya a ta nguri ti wa le Allah ta mu so da kan mu mori mi re mare afla nan be juma Allah ma ja yina be ji na de le ma wa ya le na wa da da ma da de wa ya le na wa da da ma e ma ni ka ti gudu be ti gudu labana ya fo subhana rabbi al azim wa biha mudih ni na na ba afala ma na ja lu ka ima na ka me la na ja lu ka ima na ta ka bo se ti anga mo sa no anga la dunya le rabbi ala tambi ali mania dare bo bo wo te limania bo ti tere anga la wole rabbi ala ala te mere limania bo ti tere wo pato limania dare anga la wole pa wo ko so bu wa wole ba kara kara mo ali le bi wa so ra ka babo nya so ra to so ra ama te limania wa la ka wa da ka bonya aya bi ajugu ma ka bi akan ba ma ka londa ka bonya aya bi ajugu ma ka bi akan ba ma kam ma saya da ka bonya aya bi ajugu ma ka bi akan ba ma wono ko ta na furuti jaye ma sa ke jaga lon ba jaga melimania ko se mi ta limania ba jaga lo atelen be dugum na rakri wa wajalina wajalina wasabi muso eta pie filana atawadu yermaji Allahumma barik fi nikahina waj'al bainana dhurriyyata thayyibata waj'al bainana dhurriyyata thayyibata Allahumma barik fi nikahina dhurriyyata thayyibata bainana dhurriyyata thayyibata musajima Allahumma Tolong mati Allah weba, cuma ibu bela rabu kan. Ya hera si ayah, kita membara ya hera lu. Ya hera si ayah buri na, wajah lebay na na, hera sadai bata. Ya to mau abo kora, karena mau adi kuora kasih ser dokuru. Wajah lebay na na, hera sadai bata. Ya to mau ya buat suru, raka kepatuhan doye. Wajah lebay na na. ya to mo abu araka sila maya hadie ma wa ya ne bana na ya da ba bana ta ka de woro e me de ngere so me karana o sa ne ka mo le woro ki ta harra allah arabo hal miliyar tigir lo mu ko ya mo nyini mi be bon la mai na ko tigir ka jenge e na artele wa ya ne bana na ya da ba bana koto mo ya da de sitana sa jugu de afa ni muso ka le ko re ka fo ela ne sitana uri ka sibi ja kar kande wono ko sa na fo mo muso ya fo bismillah allahumma jannibu na shaytana wa jannibu shaytana mara za sitana bismillah allahumma jannibu na shaytana wa jannibu shaytana mara za sitana ko no muso tu ka fo do e bo na lamina to ado ni atiri moro e wota ni aka do ni amun mo amani aka se dara e da so Now, ya so alo dara ka tin moro sendo bona. Ya sen sie mina. Now, ya wa lai. Alo ma ni asi aluka haira ha wa haira maja bata hale. Wa onzi ta mishari ha wa sar maja bata hale. Yesa ka bisi mlara mara ndo bona. Allahu Akbar. Wota ni aka do muto do be ko ta e funa hera la la ngi ama. Abia ko mobiri ye ta sa million le do ni fa. Ya. Ni ti ko lo hala ti ka ti ma da so mo ga ti asa. Na ta ra ta ba ba. Nyamo ya te diya duwa do leta ni nyamo bu so ka le ko ka fo si ne ka fo bismillah melegeri danga kuka ha e de me bismillah fo ibu ni se bila nyen ngo se ibu ni se ta man do sira dale kuka Allah ji se amana o ji billah ni sururu se to wa jono ya la wa jono ya la wa jono se to Setana karna kaira lara. Ami Allah farana komaka. Ako mbada siya matindo siyo foye bemanda wa durja abyo siri. Mo uru kele vote kake. Bemanda wa tache me kondo mbi kondo kondo. Setana ta. Bemanda wa tache le. Mo uru kele. Mo kele le tali kina rakse me kondo mbi kondo kondo. Ubiye tache setana fe. Ngoza ako la ta nika na durja ta ho. La ta nika na durja ta ho. La ta nika na durja ta ho. Kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana kana Ata nyo kera kera kuna de bawoto konya siri konya suru ka siri chama fila bobo pase woro wote tabe jamia boko eti oye ata bo mizi la kera zizi li adan mubezi mariko ni mubezi jumalo le na kana sisa bin lai mena ata wadwa na kada waye kada waye ya to be ma liye ah bo ba ah tu da na tu o ma fo so ku gila kan anu pon ga gila kan le taranya nga muso barake muso ko muso ka mara muso ta mara ai da ba li ba fo a kuru jara la ei mo ye ndo ya nya bo nya ei mo ye ndo ya nya bo ya mo tu ye mo ya ndo ya ah ye mara de a ye mara o kada muso be mbo nya na nya do ya oho ni se ma fila fila so ko sa ka bi arbe ma nya be yo ye ka wa ke le ta sa ka bi ma ndi sara mo ya kula ma ya me ma ora se ma fila fila ta o kiri si ma wa ke le ndo ko ta bo nya ta le bo ni Lunar kajima, ni tuoba kajima, musokani yarmena. Lunar kajima, ni tuodima, musokani yarmena. Lunar kajima, ni musokani sisanu kajima. Awo totiye, ah handi kajima tuku. Ah, yen tao ba? Lunar tao, oh tuoba niyo, agba. fani gbe kese oh e samina albi so go wa agbele o asira kata kaba kuruta ka nyamma derge ko ndido bi matugo kaba kuruta ka wardo be so nle kasa Allah ni ko nongo ya oh bi lori ya ta ta ka samina sa kana kuruta o e mu nga bo ka ta kaba kuruta ni derge tege Yeah, man, you're going to have to do it. And the man, I'm going to go to the muso kaka nisi ma bese lamina wuter never enana eleni ke are bar ke o ni dizer le 11 la la so kala oh ni sigira ki kono ka dese ka jingo fo se ra ka dese la sa se ra wo sa na nga sa nga na la bo ni de we le le na la ka nga na de nu woro wo ka se sekri du heti ni aja ni de la da ma pa le dar ni ba da da ma da de Mo do de o si lo ni asisika ele to ta kana obile ke koro ka ta la ka ja lora ka ta wi ter kana sura akana sura sigara pete ena do eta surugudinga ele la ka so no ni muso kana ni ati kunu aka juru muso ni ame kunu dugu ka gba aka juru muso ro na ba da da ma da de muso nanga kala chenya ni ka dubo na ka tre chema la ni ya kono na ni da ta le lara ni la tu ba che ya ta ta la ya sama ko te e ta tu na nyama ni ha wa ja ni na ho da ta ma ta je wa ja ni na ho da ta ma adiru na sia e ma ko si na halima tu ma lo wala anya ta kabila sira naye ni aka tanda kuma ita ka cheta naye aya na fasara ngoso dina ana fadwa do ana limani adia ma waja le na ora ta ma na sawa ne ku fuor ka ku ka si na kana to ci aka ta le ko ya ku ta kabila ya ni ku je kuma di join ele mi yo se ta la suma ka la bi we na dia bo to ja te suma ibo bo to fani suma ibo wo kiri bi abare lele rawo na muzuri ko ma do vonga ngara uraka kunya ako basa ka muzuri ka nani wo na la na me se basa ka ha mene ngome te ye woro se na amra ba ham se na mene se ma ham tara ma ne wallahi ni kele ora da ma da jo aha muzuri ko ora no lo anlo ti wo lanlo ni ni kele ke we ko ni lo na ko le te mara wa mu to kan le te mara oh ni ye gba le wa so ma le yo alo be na ni e ko ke gbe nya lo ni ma di nya lo ni ta men di nya lo ni e mi en nya lo ni e mbo nya lo ni e mbo nya lo oh ala se le tu kana ke mo ja ga ti ya ko ti te me ari hari da na la a do ko na no wa ja li na ora da ma da wa ja li na ora da ma na era ma di se na halima muso bi ar bi atatara na ekie ki ko ma dadi Allah akbar wa sukutu enda kalami o dadi o dadi kana songo aka songo kana songo na kapitani fila wa tinya premier ministry o ka kenyonya telelo premier ministry fila jamana tinya ko ba jande na na ke ki songo di eta bunya bolera na ye lai ni akoi gie gbana atoruna ni akoi gie kumana atoruna ni akoi sogo me mobi vitale me mwa ti karale to si sai mo karale boye muso do be ta cho ele ka ta yi genza e ole ya tabi ta mobi ya mo ye tami su me bo koro koro gila se ka bo ko suma do bo ele na me mo bara nyara ma ni ko no do bu me ta sam na ta ki boro ko ko ti soro baba amete bara e na yo ra ta la yi ga o te wa gbele de na ora arare yar kan muso ye musomi ya yara yara majibi ni ka ta ke furmi do na ba sha ka ka bita ba li ka bita ya kala ma li yin ngale ni so be da na sa sa ole nana mun le be so ye mun la di ye na mun le ke di ye so ma ni nana furu ba ti ha ye se gar ke ole kiri muso wa ja ni nan ora da ma da ja wa ja ni nan ora da ma atana o sana muso ta ba na to abu bulai oba sawari ndi anyi ka kula nankara na ndi na soro me kara wati kota me sawani ye na soro nyina na anzu bulai na se to ani bismillah amanilla amanilla فلأنصر إن الإنسان فلأنصر إن الإنسان إلى الذين آمنوا إلى الذين آمنوا وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا بالصبر بالصبر يا وتواصوا بالصبر ayalo e ba muso o mare na ayere ma jigi nbe muso a ke sawaru ba kai na li ma mba na la dira o ni arka tan mo ye fe ko an la di ni konyo lo ko ma sawa mi ko ai ko ko amare amare na ayere ma jigi ka sawaru ko ni ka sawaru na Fua e fondo woro, ba e fondo woro, ra e fondo woro. Wata wata bele hati, bele hati yo. Wata wata bele hati, wata wata bele sabure, bele sabure. Wata wata bele sabure. Na alijina don lela sengo na leka kura na la. Atawa lava mika sawari. Ala yala kaya tola. Akata Allah urtu tu Rahman Rahim bi kondon kondon atawa labanu ka kusaburu o ko fe ka wuri yenna ti sawya saburu ya saburu cheme kami ye to ti Allah ma janni sabura koko Allah ma janni sabura Allah ma janni sabura sawari ya sawari ngosa bi badili wa helim ya dale pata ma me ya dale wa ma ya dale pata ma me muso ta kenani ni ka sawari o na bi mara no ha sawari fere ko mu man bi ka bona a ko na do alla kele a ko wole be sawari kutu sawari fere wole ya sanda dunya mi e me sawari ha mi yere deru yana ko anra e ka ta sawari ke brandi ta fe sawari bari allo ka ta sosari ke brandi ta fe sawari bari allo ka ta ba ja ba brandi ta fe sawari bari allo ka ta lu tuwe mo ti ta fe sawari ba allo ka ta muso ye arab la sini arab la sini kala arab la sini nya mo ya te ko ko te sawari bari allo nya mo ya ta ju ko nya ni ta ju o muso si ti bila na muso de nya mo ya ta che ya te na